jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Tu też wykorzystasz atom? Promieniotwórczy J131, produkowany w specjalnych reaktorach badawczych. Dokończę ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Dla ponad 4 600 000 uczniów rozpoczął się nowy rok szkolny. Ukraińskie wojska uszkodziły główne mosty na południu kraju, służące Rosjanom do transportu i logistyki. Nie żyje kobieta poszkodowana po tym, jak urwał się balkon w kamienicy w Sosnowcu. Ponad 4 600 000 uczniów zaczęło nowy rok szkolny. Dziś przywitali się ze szkołą, jutro zacznie się nauka. W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego wzięli udział minister edukacji Przemysław Czarnek oraz premier Mateusz Morawiecki. Katarzyna Ingram. W Węgrowie na Mazowszu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił, że jeszcze w tym miesiącu pierwsze laptopy trafią do czwartoklasistów. Od dziś rozpoczyna się przekazywanie uczniom klas czwartych laptopów na własność. Od października bon na zakup laptopa mają dostać także nauczyciele. Minister dodał, że nauczyciele dostaną też dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Premier Mateusz Morawiecki w szkole w Rokicinach mówił o wsparciu psychologicznym dla uczniów. Niemal do każdej szkoły zapewniliśmy psychologa lub pedagoga specjalnego. Wcześniej szef rządu zapowiedział podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej. Mają one objąć także nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Policja podsumowała wakacje na drogach. Odnotowała prawie 5 tysięcy wypadków, czyli o 273 mniej niż rok temu. Zginęło 445 osób, o 8 mniej niż w ubiegłym roku. Wakacje były nieco dłuższe niż rok temu. Odnotowaliśmy 192 utonięcia, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Cierka. To 192 tragedie, to bardzo duża liczba osób. W okresie wakacyjnym pełniliśmy służbę również na polskich akwenach wodnych. To kilkanaście różnego rodzaju działań związanych z bezpośrednim ratowaniem życia. To kolejnych kilkanaście osób uratowanych. Te statystyki byłyby jeszcze bardziej przerażające, gdyby nie właśnie policjanci pełniący tam służbę. Zatrzymanych zostało prawie 21 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Tu statystyki są podobne do tych z poprzedniego roku. Przywódca Korei Północnej planuje w tym miesiącu udać się do Rosji. Kim Jong-un ma spotkać się z Władimirem Putinem i omówić możliwość dostarczenia Moskwie broni na potrzeby wojny na Ukrainie, podał New York Times, powołując się na wypowiadających się anonimowo urzędników amerykańskiej administracji. Według dziennika Kim miałby pojechać z Pjongjangu prawdopodobnie pociągiem pancernym do Władywostoku. Tam miałoby dojść do spotkania z Putinem. Prezydent Rosji chciałby pozyskać od Korei Północnej pociski artyleryjskie i rakiety przeciwpancerne. A Kim Jong-un oczekuje w zamian zaawansowanej technologii dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Ukraińskie siły zbrojne uszkodziły główne mosty na południu kraju, służące Rosjanom do transportu i logistyki, poinformowała rzeczniczka dowództwa operacyjnego ukraińskiej armii. Natalia Chumeniuk powiedziała, że obecnie mosty nie są w pełni przejezdne, a Rosjanie nie mogą ich naprawić, ponieważ znajdują się pod obstrzałem ukraińskiej armii. Nie mogą one funkcjonować w pełni i z pełną przepustowością z powodu szkód spowodowanych przez ukraińskie siły zbrojne. Nawet jeśli Rosjanie je naprawią, nie będą w stanie przywrócić ich przepustowości. W szczególności ciężki sprzęt, broń i amunicja nie mogą się przez nie przemieszczać. Obecnie Rosjanie używają mostów tylko do transportu personelu. W większości przypadków korzystają z trasy M-17. Autostrada M-17 jest drogą o znaczeniu międzynarodowym, która prowadzi do granicy państwowej z Rosją. Przebiega przez okupowane terytorium obwodu chersońskiego i Krymu. W sosnowieckim szpitalu zmarła kobieta poszkodowana po tym, jak urwał się balkon na 3 piętrze kamienicy. Stan drugiej z poszkodowanych osób jest poważny, ale stabilny. Mężczyzna ma liczne złamania. Nadzór budowlany wyłączył część obiektu z użytkowania. 21 osób zostało ewakuowanych. Rano słyszeliśmy, myśleliśmy, że gaz gdzieś wybuchł, gdzieś butla kogoś, czy jakieś, bo było słychać huk, ale nie pomyślałam, że może balkon spać. Stara kamienica, zrobiona elewacja i nic więcej. Myślałem, że to jest z kopalni jakieś tam tąpnięcie czy coś, bo aż po całym budynku takie było wibracja. Nic się nie robi. Dach jest w takim kiepskim stanie, że ja mam na strychu mam 5 wiaderek, żeby mi mieszkania nie zalawało. To jest tragedia, powiem pani jeszcze. Nie mogę tego jakoś sobie wyobrazić, że tak się mogło stać. Jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta, formalnie kamienica nie ma właściciela. Jest zarządzana przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie słonecznie, termometry pokażą od 22 stopni na południowym wschodzie do 26 na zachodzie, w centrum 24 stopnie, nad morzem 23. W nocy bez opadów, a temperatura od 6 do 15 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dawne polskie pieśni w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych. Koncert zespołu Monodia Polska we wtorek o 18 na placu Małachowskiego w Warszawie. Wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2023 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niemal 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę reportaż mówiący o oszustwach w sieci i tej telefonicznej, i tej internetowej. Faktycznie skala tych działań poraża. Wysłuchamy relacji osób poszkodowanych. Warto wzmóc czujność, podając komukolwiek nasze dane czy numer karty płatniczej, ale o tym za chwilę. Your love has drawn red from my hands. Społecznościowych pojawiły się posty z hasłem jak nie płacić za gaz w 2023 roku w Polsce. Tak, faktycznie sprawdziłem, są takie posty. Mówiąc szczerze, sam byłem zainteresowany, ale na szczęście nie skorzystałem. To oczywiście oszustwo, wykorzystując nieprawnie wizerunki znanych polityków. Oszuści zachęcają do kliknięcia w linki i wypełnienia ankiety. Ponoć zarobić można nawet 12 tysięcy złotych miesięcznie. Owszem, można, ale stracić i to znacznie więcej. Cudów, szanowni państwo, nie ma. Okazuje się też, że często celem przestępców wcale nie jest instalacja szkodliwego oprogramowania, ale pozyskanie danych osobowych lub pieniędzy po prostu. A podając numer telefonu, można się narazić na natarczywe telefony od oszustów. Nasze dane mogą być również wykorzystywane do różnego rodzaju innych oszustw. Gdzie smutek gości. wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie jest strumień źródła, na styk bez ruchu, a czas umyka. Rokiem coraz więcej kupujemy przez internet, zawieramy umowy, wysyłamy skany dokumentów, pracujemy zdalnie. Coraz chętniej korzystamy także z komunikacji przez smartfony. Nasze przyzwyczajenia, ale też codzienny pęd życia, czy wręcz odwrotnie wakacyjny luz, wykorzystują pomysłowi i przebiegli złodzieje. Do tego statystyki pokazują, że ofiarami cyberprzestępców coraz częściej padają osoby młode. Nie tylko seniorzy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Oszukani w sieci. Reportaż w Trójce. Przeszło mi przez myśl, że to jest zbyt piękne, żeby to było prawdziwe. No, tak pracować to ja mogę przez całe wakacje. Za nic, nawet niech będzie to 1000 zł, no to są odczuwalne środki. Jestem taką osobą, która stara się co jakiś czas wymieniać hasła. Nie loguję się na jakichś komputerach, które nie należą do mnie. Więc byłem pewien, że raczej taka sytuacja mnie nie dotknie. Zawsze śmiałam się z takich ludzi, których tak łatwo było oszukać, moim zdaniem. No, nigdy nie sądziłam, że ja będę w tej grupie. Liczba popełnianych w sieci przestępstw rośnie z każdym rokiem. Niebagatelny wpływ na rozwój cyberprzestępczości miała pandemia, która zmieniła nasze nawyki zakupowe, zawodowe, prywatne i jeszcze mocniej związała nas z komputerami i smartfonami. Używanie mają więc cyberprzestępcy, którzy pomysłowo atakują wszędzie tam, gdzie mogą ukraść dane lub pieniądze. To są kartki, które tak naprawdę miałem przygotowane po to, żeby pójść na policję. Nie wiem, po co je trzymałem, bo już sprawa na szczęście jest załatwiona, ale widocznie po to, żeby właśnie komuś opowiedzieć o tym, co się wydarzyło rok temu. No, padłem ofiarą oszustów, tak naprawdę złodziei, trzeba powiedzieć wprost. To wirtualne przestępstwo? Tak, to było oszustwo, które było zrobione na Facebooku. To była majówka. Szykowałem się na jakiś wyjazd, taki krótki urlop i zobaczyłem na swoim koncie bankowym, że mam kilka przelewów zrobionych. Przelewy na około 100-125 zł. Zresztą tutaj mam to wszystko opisane. Czyli ktoś, prawda, pobrał z mojego konta na przykład 125 zł, 90, 125. Tutaj jeszcze jakieś inne właśnie płatności na takie, powiedzmy, że niewielkie kwoty. Więc, w sumie to 500 zł. Tak, ktoś się włamał na konto i ukradł mi te 500 zł. Akurat w tym dniu coś sprawiło, że wszedłem i zobaczyłem właśnie te transakcje, które tak naprawdę nie wiedziałem, czym były dokładnie. A to już są akurat faktury, które były na moim koncie facebookowym przypisane i tutaj właśnie jest napisana kampania reklamowa. Jest podany numer mojej karty. Tutaj mam właśnie starą kartę bankową. Jeżeli chodzi też o kartę debetową, kartę płatniczą, to tak naprawdę gdybyś teraz zrobił zdjęcie mojej karty z dwóch stron, to mógłbyś sobie płacić w internecie i żyć pełnią życia. Bo tak naprawdę to jest ten kod CVC, który jest takim podpisem elektronicznym, ja tak to rozumiem. No i uważam, że to jest totalne nieporozumienie, że wystarczy czyjś numer karty i ten ważny numer z tyłu i już można płacić. Nie przychodzi SMS, że trzeba jeszcze jakoś autoryzować? Nie zawsze, nie zawsze. Chyba może to też się zmienia, tak? Bo banki widzą, że jest dużo tych oszustw, ale na pewno jeszcze rok temu, dwa lata temu na jakieś małe kwoty nie trzeba było potwierdzać takiej transakcji SMS-em. A ty jakieś transakcje robiłeś na Facebooku? Kilka lat temu na Facebooku miałem dostęp do kilku stron facebookowych, tak zwanych fanpage'y i tam byłem osobą, która mogła edytować posty, pisać posty, a także wykupować reklamę. Czyli żeby zwiększyć zasięg tej informacji, tej reklamy, płaciło się Facebookowi niewielkie kwoty, 100 zł, 200 zł. I żeby zrobić to, no trzeba było podać właśnie swój numer karty płatniczej i ten nieszczęsny numer CVC. Ja to zrobiłem, wszystko przebiegło poprawnie, tylko że zapomniałem odpiąć właśnie tę kartę po latach. Odpiąć, czyli jakby wycofać tak, z tej strony, którą tam współprowadziłem. Zapomniałem po prostu usunąć tę kartę. Zresztą też nie sądziłem, że muszę to zrobić, bo przecież dostęp do tej strony miały tylko zaufane osoby. Poza tym przez kilka lat już nie pracowałem przy tej stronie, więc nie musiałem, myślałem, że nie musiałem już nic z tym robić. No i przychodzi właśnie ten maj 2022 roku, kiedy ktoś po prostu na jednej ze stron facebookowych zaczął wykupować jakieś reklamy. Nie wiem, czy to był jakiś taki bot, czy to był jakiś wirus, który automatycznie coś takiego robił, czy może to była osoba, która weszła na moje konto, złamała hasła i w ten sposób zadziałała. Co ciekawe, jest coś takiego jak dziennik aktywności. I tam możemy zobaczyć, co na naszym koncie się wydarzyło na Facebooku, czyli jakie lajki daliśmy, jaki komentarz wpisaliśmy. Bardzo przydatna funkcja, jak się okazuje. Jest też coś takiego jak aktywne zalogowania, czyli możemy zobaczyć, w jakich miastach nasze konto jest teraz aktywne, gdzie jesteśmy zalogowani. U mnie bardzo często to były Elbląg, Warszawa, czyli miasta, z którymi jestem związany. Natomiast właśnie wtedy, w tym maju, była wpisana Wenecja, w której nigdy nie byłem, więc nie mam też tam znajomych, nigdy się tam nie logowałem na Facebooka. No i po prostu ktoś tam prawdopodobnie właśnie z Włoch zalogował się na moje konto. Myślisz, że on zarobił na tym, czy wykupił sobie reklamę? Nie mam pojęcia. I nawet już mnie potem to nie interesowało, bo po prostu byłem przerażony tym, że ktoś się włamał na konto i ukradł mi te 500 zł. Jak zadzwoniłem do banku, żeby powiedzieć o tej sytuacji, no to zastrzegłem swoją kartę, czyli nie mogłem już płacić, prawda, tą kartą. I powiedziano mi, że oczywiście, że takie sytuacje mają miejsce, dlatego trzeba zrobić tak zwane dwuetapowe logowanie na portal społecznościowy. Chodzi o to, żeby przy każdym nowym zalogowaniu do nowej przeglądarki internetowej potwierdzić tę czynność na swoim telefonie komórkowym. I teraz tak robię. Czyli za każdym razem, jak chcę wejść na Facebooka na jakimś nowym komputerze, to muszę podać kod, który przychodzi do mnie poprzez SMS. I to jest bardzo dobra opcja, którą wszystkim polecam, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy zostaniemy oszukani. W banku powiedzieli, że trzeba usuwać karty płatnicze właśnie z takich portali społecznościowych. No i poproszono mnie, żebym przygotował taki zestaw plików print screenów, czyli zrzutów ekranu, które po prostu pokazują to oszustwo, te fałszywe reklamy i że mam złożyć taką reklamację, więc zrobiłem to od razu i że jest szansa na zwrot tych środków. No i udało się. Na szczęście bank stanął na wysokości zadania i otrzymałem całą kwotę. Natomiast widzę, że takich oszustw coraz więcej, bo po prostu ludzie znaleźli sobie pomysł na pracę w ten sposób. I myślę, że to jest już część tego świata, że po prostu nie uciekniemy od tego. Według statystyk policyjnych w Polsce w 2020 roku zarejestrowano prawie 55 tysięcy cyberprzestępstw. To o ponad połowę więcej niż jeszcze 4 lata wcześniej. Wykryto niewielu przestępców, niewielu pokrzywdzonym udało się też odzyskać skradzione z konta pieniądze. Były wakacje, odpoczynek, takie powiedziałabym odstresowanie się, no i też trochę takie może zwolnione reakcje. Słoneczko świeci, człowiek nic nie podejrzewa, że coś tam złego się może zadziać. No i tak właśnie dostaje SMS. Treści takiej, że mamo, może ja tutaj, prawda, bo mam przy sobie. Mamo, wpadł mi telefon do ubikacji. Wypadł mi z tylnej kieszeni. I już nie mogę posługiwać się tym telefonem. No i czy mogłabyś mi pomóc? Za chwilę dostaję drugi SMS. Mamo, to mój nowy numer i pisz na ten numer. I ja piszę, czy to ten nowy numer? Jeszcze upewniam się. Tak. No, ponieważ ja miałam niedawno też taką sytuację, że wpadł mi telefon właśnie do ubikacji. To było jakieś pół roku temu, więc pomyślałam sobie, nie, no to takie normalne, córka, geny, wpada jej telefon do ubikacji, prawda? Prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne, bardzo. A jest za granicą, wiem, że jest na Litwie. Chcę jej pomóc, oczywiście. Człowiek wtedy ma te emocje takie, prawda? I jeszcze pośpiech, chcę pomóc, szybko chcę pomóc. Jeszcze muszę dodać, że właśnie przy mnie były koleżanki. Koleżanki, które pracowały, można powiedzieć, no, w urzędzie. Podzieliłam się z nimi tą informacją. Też w nich nie wzbudziło to podejrzenia, więc ja już byłam taka bardzo pewna, że no tak, to na pewno moje dziecko pisze do mnie. I teraz treść jest taka dalej. Teraz mam tylko taki problem, że mi aplikacja do banku nie działa, bo muszę potwierdzić SMS-em, a muszę rachunek zapłacić i za nowy telefon. Czy możesz mi to zapłacić? Ja ci oddam, jak zrobię aplikację albo do banku pójdę. No ja oczywiście, napisałam, mogę, oczywiście. Wyślij dane do przelewu, napisałam. I tutaj jakoś nie zadzwoniło mi, bo żadnych danych nie dostałam od dziecka, bo mogło przecież, jeszcze dodam, że z dzieckiem było towarzystwo, więc no powinnam być jeszcze bardziej czujna i powinnam chyba więcej myśleć w tym momencie. I zadzwonić, tak. Osób, no coś mi tam powinno dzwonić bardziej, ja, mi się jakoś słabo z tym dzwonieniem było. Gdzie dzisiaj noc? Zadałam pytanie. na które nie otrzymałam odpowiedzi. Ja już byłam w takich emocjach i tak chciałam szybko pomóc dziecku, że już nie patrzyłam na to. To też jest ciekawe i to nie budzi jakichś wątpliwości, że w miarę dobrze, poprawnie po polsku są te SMS-y napisane. Nie ma żadnych błędów ortograficznych, tak jak to się zdarza, kiedy obcokrajowcy gdzieś tam próbują kogoś oszukać. Tak, a jeszcze dodam, że to są czasy też pisania SMS-ów, że ludzie mało ze sobą rozmawiają, przez telefon też niestety, zwłaszcza młodzi. To chyba jest taka moda, nie wiem, bo ja na przykład tak z moich czasów pamiętam, 20-30 lat temu, że więcej się dzwoniło, a teraz więcej się pisze. No i człowiek też się temu poddał, bo jest taki trend. No i dobrze, i zrozumiem, że druga córka nie dzwoni, wolą pisać. Więc ja poszłam na to absolutnie i nic dalej mi nie dzwoniło, więc cały długi SMS potem dostałam. Ale ponieważ to nie ja, pisze ten do mnie, prawda, no nazwijmy go już teraz złodziej. Niby córka. Niby córka, tak. Ale ponieważ to nie ja płacę, czy mogę zalogować się na twoją kartę, no to tu już konkretne, kartę bankową, a następnie zapłacić? No tu jest cały opis, co robi, tak? Jeśli możesz przesłać mi przód i tył swojej karty bankowej, to jest ten straszny moment, spróbuję umieścić ją na tym telefonie i zapłacić. Nie wiem jak teraz zapłacić w inny sposób. Otrzymasz kod SMS, aby zaakceptować płatność. No właśnie. Ja sobie myślę, no tak, no dziecko mi tu tłumaczy. Dokładnie wie, że mamusia może nie jest tak bardzo wdrożona w te techniki wszystkie. A zdarzyło się tak kiedyś, żeby córka na przykład właśnie z konta wypłacała albo dysponowała tym kontem? Tak, zdarzyło się. Poza tym mamy do siebie bardzo duże zaufanie i nie widziałam nigdy problemów, żeby tam jej przesłać, czy jakieś, dawałam też kartę swoją, tak, żeby zapłacić coś. To dla mnie nie była jakaś sprawa trudna, żeby dać te dane, tak? Dodam, że zadzwoniła do mnie pani z banku, tak? Bo bank się też upewniał, czy ja chcę odblokować z innego jakiegoś urządzenia. No oczywiście, mówię do pani, tak, trzeba odblokować, tak, szybko. Widzę właśnie, że są tak, i tu LMS, zdjęcie okropne. A jeszcze dodam, że koleżanki, które ze mną były, pomagały mi te zdjęcia zrobić, tak? Żeby lepsze światło ustawić odpowiednio, kartę, tak, żeby to ładne zdjęcie wyszło. No właśnie, jak widzimy, bardzo ładne zdjęcie przesłałam panu złodziejowi. A nawet podziękował, to, czyli kulturalny. No to też już byłam pewna, że to córka. Córka mówi dziękuję. Uczyłam całe życie mówić proszę, dziękuję. A jeszcze jaki jest twój kod PIN, aby zaakceptować płatność? No i tak dalej, i tak dalej. Potem tylko była taka jedna sytuacja, kiedy mi wreszcie zadzwoniło. Mamo, czy możesz zwiększyć swój limit? Pytanie. Nie mogę zapłacić, za niski masz limit. Bo ja zapytałam, jaki koszt tego telefonu? No i tam podał kwotę, że 3000, jakieś około 3000. Dużo. Dużo za telefon. No więc tu też mi już... I czy możesz zwiększyć limit? Pomyślałam sobie, zaraz, chwileczkę, ale po co w ogóle umęczyłam się tym wszystkim, tym pisaniem? Po co taka transakcja na Litwie? Przecież jest tam druga córka, jest znajomy też, prawda? Dzwonię do drugiej córki. Ona mówi, mamo, ale tutaj absolutnie. Przecież nic się nie dzieje. Ona absolutnie nie robiła takiej transakcji. Nie wie, o co chodzi. Mamo, blokuj szybko konto. Nie? Był alarm. Także biegłam już, prawda, do swojego konta. Na szczęście pamiętałam hasło, pamiętałam, nie podam teraz, pamiętałam wszystkie jakby tam namiary na to konto. Szybko weszłam na konto, no i zablokowałam. No ale już niestety ten limit, który miałam, to złodziejowi udało się ściągnąć. Tutaj jak nie mógł, to napisał mamo, a ja to już tak tej desperacji odpisałam złodzieju. No to jest, zakończył się nasza korespondencja się zakończyła SMS-owa w tym momencie. Ile ściągnął z konta? 500 zł. Taki miałam limit. Ja teraz mam taką konkluzję, że pośpiech, emocje, dwie takie rzeczy, które mogą nas zwieść, mogą być naszymi złymi doradcami. Zadzwoniłam do banku. No w banku powiedziano, że no niestety, wcześniej miałam to pytanie, czy odblokować. pani zrobiła to na moją prośbę. No więc nie, bank w tym momencie nie zwrócił pieniędzy. Musiałam się z tym pogodzić. A na policję? Nie, właśnie nie zgłosiłam na policję, może błąd. Byłam wtedy na Suwalszczyźnie, musiałabym jechać do Sejn na przykład, żeby tam w jakiejś komendzie to, prawda, zgłosić. Bo i przez odpuściłam. Nie, przez telefon nie można. Także odpuściłam. Już nie chciało mi się. Po prostu byłam też już umęczona tą sytuacją, też psychicznie. I już nie chciałam tego ciągnąć, opowiadać dalej, prawda? Trochę się też wstydziłam. Może i panów policjantów też. No, no strata też boli, bo 500 zł. Też jakaś kwota, każda, tak? Byłoby to nieprzyjemne. Natomiast najbardziej boli ta świadomość, że człowiek jest jednym z tych, z których się śmiał kiedyś, że dawali się nabrać. No, nigdy nie sądziłam, że ja będę w tej grupie właśnie. Na szczęście jakoś to sobie wytłumaczyłam i też uznałam, że to była taka lekcja, za którą zapłaciłam 500 zł. No, ale lekcja może na całe życie, mam nadzieję. Trwała utrata pieniędzy to nie jedyny dotkliwy skutek kontaktu z cyberprzestępcami. Czasem konsekwencje pochopnie podjętej decyzji są jeszcze dotkliwsze. Jak to bywa na przykład w przypadku zostania tak zwanym słupem. No to było w 2009 roku, byłem wtedy na studiach i poszukiwałem jakiegoś zajęcia na wakacje. Nie pochodzę z zamożnej rodziny, więc no musiałem jakoś o siebie zadbać, więc rozglądałem się za różnymi ogłoszeniami i odpowiedziałem na ogłoszenie zamieszczone w internecie. Dokładnie teraz nie pamiętam, gdzie to było, ale wyglądało na wiarygodne ogłoszenie firmy, która sprzedawała programy komputerowe, antywirusowe, jakieś rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Sprawdziłem tą firmę, rzeczywiście miała swoją stronę internetową. Osoba, która przysłała maila mi z odpowiedzią na moje zgłoszenie, podpisała się imieniem i nazwiskiem, które widniało też na tej stronie internetowej. I otrzymałem w formie elektronicznej dokumenty, które powinienem podpisać i odesłać. To była umowa zlecenia. Taką też informację otrzymałem, że po otrzymaniu mojego podpisanego dokumentu ktoś się ze mną skontaktuje, żeby mnie przeszkolić. Miałem być przedstawicielem handlowym i sprzedawać w jakimś tam oznaczonym obszarze w Polsce te programy informatyczne. Kilka razy rozmawiałem z tym człowiekiem po angielsku. Słychać było, że to nie jest Anglik, że to jest ktoś, kto uczył się języka angielskiego. No ale skoro to była firma z Kijowa, to nie wzbudziło to jakichś moich wątpliwości. No, wyglądało to wszystko bardzo normalnie. W bardzo krótkim czasie po tym, jak odesłałem mój podpisany dokument, otrzymałem informację o tym, że są dwie zainteresowane osoby zakupieniem programów komputerowych, oznaczonych, nazwanych za określone kwoty z numerem faktury i że na mój rachunek bankowy wpłyną pieniądze za te programy komputerowe, z których mogą zatrzymać swoją prowizję, tam określoną w tej umowie, którą wcześniej wysłałem, podpisaną, a pozostałą kwotę miałem odesłać którymś z tych takich gotówkowych przekazów pieniężnych do Kijowa. Ta prowizja, to były dobre pieniądze? To było 8%, niewiele ponad 1000 zł. To jest dobry zarobek? Tak. No to no, bardzo łatwy przede wszystkim, ponieważ nie musiałem nic robić w zasadzie, tylko te pieniądze przesłać. To wydawało mi się to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, ale jakby nie wiedziałem, może w Kijowie takie są zwyczaje, że ludziom wierzą tak w zasadzie bez fizycznego kontaktu. Może w ten sposób się ta współpraca odbywa. No, nie jest to niezgodne z prawem. Pieniądze wpłynęły, zostałem poproszony o to, żeby te pieniądze wysłać możliwie jak najszybciej. I nawet chyba wtedy do mnie zadzwonił ten człowiek, żebym to zrobił jeszcze dzisiaj. To bardzo mu zależało na czasie. No ja wtedy byłem zajęty, także no nie mogłem tego zrobić. Nawet myślałem, że pojadę wieczorem, bo mieszkałem w jakiejś odległości od miasta. I wieczorem tego samego dnia zadzwonił do mnie pracownik Biura Bezpieczeństwa Banku z takim nastawieniem, jakby zakładał, że ja wiedziałem o tym, że te pieniądze zostały skradzione z innego rachunku bankowego. Jeszcze tego samego dnia wieczorem pojechałem na komisariat policji, żeby o wszystkim opowiedzieć. Bardzo się wszystkiego przestraszyłem. Zostałem w ogóle skierowany do Wydziału Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. Zajęła się tym prokuratura, zostałem wezwany do złożenia wyjaśnień. Po wyjaśnieniach prokurator powiedział mi, że on przedstawia mi zarzut prania brudnych pieniędzy. To jest przestępstwo z 299 kodeksu karnego, zagrożone, dokładnie nie pamiętam, ale chyba do 8 lat pozbawienia wolności. I zastosował wobec mnie też środek zapobiegawczy w takiej postaci, że miałem się co tydzień albo co dwa tygodnie, w każdym razie regularnie, zgłaszać na komisariat policji i nie mogłem opuszczać kraju też. Zabezpieczono mój telefon i komputer. Ja byłem wtedy w trakcie pisania pracy magisterskiej. Pamiętam, jak przyjechali policjanci, to nie pozwolili mi nawet nic z tym komputerem zrobić. Mam zamknąć i wydać. Także no, miałem z tego powodu różne dolegliwości, że tak powiem, bo cały materiał, który wypracowałem, no, gdzieś tam pojechał na komisariat, nie mogłem z tym nic zrobić. I postępowanie trwało 4 albo 5 lat. I pan to... przez te 4-5 lat musiał cały czas się zgłaszać na policję? Tak, po roku albo po 2 latach, nie pamiętam, złożyłem taki wniosek, żeby mi ten środek złagodzić. No, czy na wakacje za granicę, czy w ogóle. No, jeździć na komisariat to jest takie niekomfortowe uczucie. Więc złożyłem wniosek o złagodzenie tego i to zostało uwzględnione. Od tamtej pory musiałem się stawiać raz w miesiącu. Na początku w ogóle się bałem przez te lata odzywać do tej prokuratury, bo podczas moich wyjaśnień odniosłem takie wrażenie, że pan prokurator zakłada, że ja wiem, co ja zrobiłem i że byłem świadomy, że te pieniądze pochodzą z kradzieży i ktoś mnie powstrzymał tylko przed tym, żeby te pieniądze ukryć. A było zupełnie inaczej. Ja się sam zgłosiłem, sam te pieniądze chciałem oddać. W zasadzie cieszę się, że nie zdążyłem tych pieniędzy wysłać, bo gdybym to zrobił, to wtedy byłby dużo większy problem w tej sprawie dla mnie. W każdym razie zdobyłem się na odwagę w końcu. Z takim założeniem się zgłosiłem do prokuratury, że nie wiem, albo zamknijcie tą sprawę, albo skierujcie akt do sądu, żebym ja się mógł zacząć bronić w ogóle, bo chciałem, żeby to się jak najszybciej zakończyło. Trwało to jeszcze 1,5 roku, zanim prokuratura umorzyła jednak postępowanie. Ładnie tam jest wszystko napisane, zostałem oczyszczony z zarzutów. Prokurator uznał, że no ja nie miałem zamiaru popełnienia tego przestępstwa, a zamiar był jakby warunkiem oceny, czy ja w ogóle popełniłem ten czyn zabroniony, to przestępstwo. Wiem, że jest taka reguła obowiązująca w prawie karnym, że jeżeli przestępca, czy niedoszły przestępca zgłosi się na policję pierwszy, wyjawiając okoliczności zdarzenia, może jakiś materiał dowodowy, to ma szansę na nadzwyczajne złagodzenie kary, albo w ogóle może tej kary nie ponosić. Ale warunkiem jest, że on się zgłosi pierwszy. Bo jeżeli policja albo prokuratura jako pierwsza wezwie, to przyznawanie się po fakcie nie ma żadnego znaczenia. Ktoś albo mi opisywał, albo gdzieś znalazłem taką informację, że były takie przypadki, że o 4:30 nad ranem grupa policjantów uzbrojonych, przygotowanych na jakieś zatrzymanie człowieka uzbrojonego, wyważała drzwi człowieka, że tak powiem, w samej bieliźnie, na podłogę, w kajdanki, na komisariat, przy dzieciach, żonie, który w ogóle nic nie, o tym nie wiedział, bo też tak samo nawiązał taką współpracę jak ja. W jego przypadku takie przyznawanie się już jest po czasie. To może nie być wcale łatwe, żeby się obronić, bo przepis jest bardzo rygorystyczny. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że końcówka adresu mailowego nie była taka sama jak końcówki adresu mailowego na stronie internetowej tej firmy, bo imię i nazwisko było takie samo. Dlatego zaufałem. Nic nie zbudziło moich wątpliwości. Bo wiem, że się podszywał pod inną firmę? Tak jest. No, sama umowa też nie wzbudziła żadnych podejrzeń. Umowa jak umowa zwykła, miała dwie strony, niespełna, prosta. No tak jak każda inna umowa o współpracy czy umowa zlecenia dla pośrednika handlowego. Co jedyne, co wzbudziło moją tylko wątpliwość, że bez żadnego przeszkolenia, które było zapowiedziane i żadnego kontaktu mojego z tym klientem, pieniądze wpłynęły na mój rachunek i ja miałem za to trzymać prowizję. No to przeszło mi przez myśl takie zdanie, że to jest zbyt piękne, żeby to było prawdziwe. No tak pracować to ja mogę przez całe wakacje. Bardzo się ucieszyłem. No, za nic, nawet niech będzie to i 1000 złotych, no to są odczuwalne jakieś, powiedzmy, środki. Taki morał może z tej całej przygody, że nie ma czegoś takiego jak łatwe pieniądze i no, trzeba po prostu uważać. I myślę, że wychodzi z takiego założenia, że bardzo rzadko w życiu zdarza się, żeby ktoś komuś chciał za darmo dać pieniądze. bardzo się wstydzę tej sytuacji, bo myślałam, zawsze śmiałam się z takich ludzi, dodam, których tak łatwo było oszukać, moim zdaniem, ale chyba to też coraz bardziej perfidne jest, to oszukiwanie, coraz bardziej sprytne. My musimy być coraz bardziej czujni też, tak? Więcej zadawać pytań, mieć dobry kontakt z rodziną, bo to jednak jest ciągle na emocjach i ciągle jednak wyciąganie pieniędzy od tak zwanych członków rodziny. Na wnuczka, tak? Teraz na córkę. I właśnie, trzeba też być takim człowiekiem, powiedziałem, skromnym. Trzeba też myśleć, że możemy dać się oszukać. Taka świadomość własnych ograniczeń, nie? Że człowiek jednak może mieć gorszy dzień, gorszy refleks. Potem jak człowiek opowiada, to okazuje się, że albo gdzieś ktoś słyszał, ktoś bliski, albo sam ktoś miał uczestniczyć w takiej sytuacji. No, także zdarzają się takie niestety teraz, więc musimy chyba być bardziej wyczuleni, coraz bardziej. Słyszałem o mojej znajomej, która chciała coś kupić i właśnie ktoś jej dał jakiś link do zrobienia płatności i widziała, jak z jej konta zniknęło chyba 2 albo 3 tysiące złotych. Po prostu widziała, jak ktoś wchodzi na to konto i autentycznie te pieniądze po prostu uciekały. I nic nie mogła zrobić, bo to było bardzo szybko i chyba nie odzyskała tych pieniędzy. Ja jestem sceptycznie nastawiony do tych nowości. Staram się akurat być bardzo ostrożny. Dlatego... Gotówką płacić. Nie, płacę kartą, ale raczej wolę zwykłe przelewy niż jakieś tam szybkie formy zapłaty. Więc no, staram się być ostrożny, ale w sumie jak teraz o tym rozmawiamy i wspominam sobie te sytuacje sprzed roku, no to chyba zacznę zmieniać te hasła. Moglibyśmy, nie wiem, nie mieć smartfonów, nie mieć telefonów, komputerów, konta bankowego, no ale to życie dzisiaj jest tak szybkie, że jesteśmy skazani na to, żeby być w tym świecie wirtualnym. Trzeba po prostu być czujnym. Czujnym cały czas. Był to reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Oszukani w sieci. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves.